Astăzi, în a doua duminică din septembrie, data trecută vă spuneam că august e o lună așa foarte dificilă, în sensul că mulți oameni sunt plecați, mă uit că lucrul ăsta rămâne valabil și pentru septembrie. Mă rog, poate că în timp ce am fost noi plecați, lucrurile s-au mai schimbat, unii s-au mai rehotărât. Dar nu asta e ceea ce e important, nu despre asta vreau să vorbesc, dar astăzi vreau să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan capitolul 14, un loc care este foarte folosit. Este o grămadă de mesaje, mii de predici scrise pe aceste versete. Dar aș vrea să privim astăzi împreună și să vedem, practic, ce valabilitate au aceste cuvinte pentru noi astăzi. În Ioan capitolul 14, într-un context în care Iisus doar ce îi anunțase pe ucenici, că unul dintre ei îl va trăda, după ce le spălase picioarele, și altul dintre ei a zis: Doamne, mie nu-mi spune picioarele nici ruptul capului. Dar Iisus i-a spus: dacă nu te spăl eu, nu te mai spală nimeni. Nu vei fi curățat niciodată, curat niciodată. În contextul acesta, Iisus le spune: eu o să plec. Și lăsându-le porunca cea mai importantă, de a se iubi unii pe alții după modelul lui, așa cum v-am iubit eu, mai exact după modul în care avea să iubească până la capăt, până la moarte, pentru că lucrul ăsta era încă în viitor, în momentul respectiv. În contextul acesta tulburea, spunem noi, în care unul se hotărăște să-l vândă și altul se hotărăște să lepede de el, Iisus spune în versetul 1: să nu vi se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și știți calea spre locul unde mă duc eu. Și Toma mă întreb: ce a fost în capul lui? Mai exact în inima lui, că vorba aia se hotărâse. Îl întreabă: Doamne, nu știm unde te duci, cum putem ști calea? Dar calea nu era ceea ce mulți își imaginează de-a lungul veacurilor și au imaginat, că este un anumit set de reguli, o anumită biserică, o anumită denominațiune, o anumită țară. Nu. Iisus i-a răspuns: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și oprim aici. Cea mai exclusivistă afirmație de-a lungul secolului. Nimeni. Și nu rămâne, cum spunea cineva, decât două lucruri să înțelegem din aceste cuvinte. Ori Iisus este cel mai mare șarlatan, cel mai mare mincinos, ori este cine spune că este. În cazul respectiv, spune, este calea, singura cale către Tatăl. Singura cale de împăcare cu Dumnezeu care ne-a creat. Trăim într-o lume din ce în ce mai agitată. Asta nu așa pentru că pică bine la început unui predici. Nu, pe bune. E din ce în ce mai agitată. Știrile vuiesc, internetul vuiește, televizorul vuiește, toate canalele, pur și simplu, vorbesc despre cât de agitată e lumea noastră. Și cei mai atenți cercetători ai vremurilor recunosc că vremurile acestea sunt unice. Parcă lumea în halul ăsta nu a fost așa de tulbură, pe toate planurile. Din ce, din zi ce trece, parcă viața noastră este mai nesigură. Viața este așa de nesigură, este așa de fragilă. Ne întrebăm, oare mâine ce se va întâmpla? Apropo de lucrurile acestea, ca și ucenicii, în Matei capitolul 24, vom pune și noi întrebare: Doamne, care este semnul venirii tale? Și care sunt semnele sfârșitului? Sunt două întrebări acolo. Care este semnul venirii tale și ale sfârșitului? Pentru că nu este același lucru. Venirea lui Iisus nu coincide tocmai cu sfârșitul lumii, așa cum sunt, s-a găsit de-a lungul veacurilor să spună unii. În contextul acesta, ce răspundem? Bineînțeles că ar fi foarte ușor să deschidem la Matei 24 să citim răspunsul lui Iisus. El dă câteva semne clare. Semne care se împlinesc sub ochii noștri. Probabil că pentru mulți creștini, și o spun asta ca fiind un lucru trist, pentru mulți creștini mai din partea asta a lumii, care nu e așa de agitată, care s-au obișnuit cu confortul, să caute confortul și plătească orice pentru a fi confortabil, lucrul ăsta este o veste tristă. Vine Domnul. Pentru cei din partea la alta a lumii, care se pare că în ultima vreme s-au hotărât să vină ei la noi, vestea că Iisus vine este cea mai bună veste. Și îi spun ceea ce Biblia spune la sfârșit: vino Doamne Iisuse. Amin. Așa să fie. Vino Doamne Iisuse. Oare pentru noi cum este? Vezi, Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Normal că într-un context în care acela care învățase, care făcuse minuni, care practic îi luase din lumea aceasta, îi duse un scop în viață. La un moment dat le spune, puțin mai încolo, în capitolul 15, voi sunteți curățiți de pricina cuvintelor pe care le-ați auzit de la mine. Oameni puși deoparte. Oamenii prin care Iisus avea să întoarcă lumea pe față, nu pe dos, cum s-au exprimat unii. Da? Au fost destul de triști, tulburați, când Iisus a spus, eu o să plec. Eu o să mă duc. Vă dați seama, oare ce sentimente a trăit Petru când Iisus i-a spus, știi, tu o să te lapezi de mine. Lucru posibil pentru fiecare dintre noi. Pentru că să știți că nu rămâne decât de văzut, până la proba contrară, cum spunem noi, dacă fiecare dintre noi nu ne-am lepădat de Iisus. Dar știți ce? Noi răspundem la întrebarea asta și, de fapt, trecem testul ăsta sau nu-l trecem, în multe alte forme. Arăt că mă lepăd de Iisus la locul meu de muncă, în felul în care nu mi-e rușine de numele Lui. Nu închid gura sau nu țin gura închisă atunci când e în nedreptate. Scriptura ne învață ca să deschidem gura, să vorbim pentru cel mut, care nu poate. Să facem dreptate atunci când ține de noi. Nu să fim exagerați, dar atunci când ține de noi, să promovăm pacea adevărată, nu pacea cu orice preț. Apropo de pacea care este căutată, lucrul cel mai căutat la noi în lume, pe planeta asta, pacea. Și pace tot nu este. Să nu vi se tulbure inima. Vezi, Iisus a plecat și pentru mulți e plecat. Că asta e o întrebare validă. Este Iisus pentru noi doar plecat? Să mai întoarce. Trăiesc eu în lumina întoarcerii Lui. Apropo, acum două duminici puneam problema despre trei lucruri care putem să privim în lume, în biserică și la semnele care se întâmplă, să vedem cât de aproape e venirea Lui. E aproape, este chiar la uși, cum spune Scriptura și o spune de ceva vreme, apropo. Mă întreb dacă acum vreo 2000 de ani în evrei se spune că este chiar la uși, oare cum o fi astăzi? E cu mâna plecanță, cum spunea cineva, ușa e deschisă, se uită la noi. Și zice, hai, vă hotărâți? Sunteți gata? Apropo de semnele acestea, se pune o întrebare. Oare ce ne tulbură pe noi? Iisus spune să nu vi se tulbure inima. În original, ideea de tulburare aici înseamnă de o afectare totală. O afectare a minții, a sentimentului și a felului în care decidem lucruri. Spune să nu vi se tulbure inima. De fapt, în original spune nu lăsați să vi se tulbure inima. Să vi se supere inima, să fie afectată. Ideea de tulburare înseamnă ideea de a ne lua ochii de la ce este important. De a ne lua inima de la ce este important. În Luca capitolul 21, când Iisus vorbește despre semnele venirii Lui, spune, nu cumva să ajungeți oameni cu inima îmbuibată. Cu inima îmbuibată de griji, de bogății, de confort. Este o avertizare. Oare care sunt lucrurile, dacă ar punem întrebarea, care sunt lucrurile care ne tulbură la ora actuală? Da? Hai să fim sinceri. Aici nu e un test, e un test personal, nu comun. Sunt sigur că am stat multe ore aici, dacă ar fi să punem pe masă. Dar miercuri, apropo, miercuri seara, putem să fim sinceri, să aducem pe masă, să punem o masă aici în centru, cum facem de obicei, de fapt. Să aducem pe masă care sunt lucrurile care ne tulbură, care ne sperie. Ne iau ochii de la ce este important. Ne-ar ajunge o foaie de hârtie, una patru. Apropo de tulburări, una din sursele tulburărilor noastre, neliniștii noastre, mă uitam în ultima vreme, ca să fac o referință la lucrurile care se tot vehiculează în ultima vreme, reprezintă ceea ce are ca titlu vești recente. Ultimele semne cu privire la sfârșitul lumii. Se pare că luna asta, septembrie, este cea mai vehiculată, cea mai prezentă în aceste semne. Luna septembrie, lună, o lună extraordinară. Este luna în care un meteorit sau o cometă se pare că va cădea pe suprafața Pământului. Se pare că are ce are cu americanii. Că pe ei e supărat meteoritul. S-ar spune că un vulcan din Yellowstone Park va erupe și va face prăpăd. Tot în America, vedeți? Se vorbește despre o pandemie extraordinară care va cuprinde lumea. Dar lucrul ăsta e deja vechi, că, pe cum vedem, câte vaccinuri s-au dezvoltat în ultima vreme și suntem invitați să le încercăm pe toate. Doar ne-o înrări, că mai mult bine nu face. Se spune despre un mare cutremur care data asta va distruge mult mai mult decât s-a întâmplat vreodată, că vorba aia, cutremurile parcă nu se mai termine și termină. Ce-i drept, în ultimii ani, numărul lor tot cresc. De la, dacă am luat aminte, o statistică spunea că prin 1950 au fost într-un an peste 6 grade pe scara Richter, vreo, nu știu, 50 aproximativ. Peste, în 2010, dacă nu mă înșel, a fost vreo 1500. Deci diferența este colosală. Și ăsta e unul din lucrurile pe care Iisus le spune. Vor fi cutremure de pământ. Dar luna asta se pare că le are pe toate. CERN, Organizația asta Europeană pentru Cercetarea Nucleară, se pare că și asta are... Organizația asta are gândul de a distruge lumea prin experimentele periculoase pe care le face. Doamne, câte am mai citit. De fapt, am citit puțin, că n-am avut timp. Despre ce fac oamenii ăștia acolo. Apropo de luna septembrie, câte dăți nu sunt importante. De exemplu, se pare că anul ăsta este anul Shemita, anul sabatic. Și pe 13, adică astăzi, se termină anul sabatic. Este adevărat că de-a lungul anilor, la fiecare al șaptelea an, an sabatic, Shemita, în ultima zi a anului acesta s-a întâmplat lucruri importante. Mă întreb ce s-a mai întâmplat anul ăsta. Dar oare nu ar trebui să considerăm mai important spre ce ne îndreptăm decât lucrul în sine? Lucrul de ceea ce văd eu, există așa de multă vehiculare pe lucrurile în sine, nu pe scopul lor, spre ce este cel mai important. De exemplu, luna asta, pe 23, se pare că Papa are o primă vizită la Senatul American. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. Și oare ce va declara? Oare ce va spune? Se spun multe lucruri și nu se intru în detalii. Nu are rost. Se pare că luna asta este luna în care statul palestinian va fi declarat. Și mamă, ce se va întâmpla? Probabil. Tot ce posibil. Se pare că luna asta, pe 23, se întâmplă ceea ce cineva declara că în 500 de zile, de la un anumit pact făcut în lumea noastră, va începe ceea ce se numește Marea Pace Mondială. Este posibil. Dar toate semnele astea, ca să ne gândim, o singură întrebare le rezumă pe toate. Spune Biblia despre aceste lucruri în mod specific? Pentru că Biblia, când vorbește Dumnezeu, când vorbește despre lucrurile sfârșitului, spune să nu fiți unii care inventați lucruri, nu care studiați zilele și lunile. Sunt multe referințe, de exemplu, în Titus, în capitolul 5, spune lucrul ăsta. Și voi să fiți gata. Lucrul cel mai important cu privire la acest lucru este cum suntem, cum așteptăm. Apropo de semnele veacurilor, semnele vremurilor, Biblia vorbește despre semne concrete. Și am să vorbesc doar despre 7 dintre ele, care sunt considerate ca fiind cele mai importante. Doar o să le amintesc. Semnele revenirii și respectiv a începerii sfârșitului, care sunt clare, de exemplu, reformarea, reinstaurarea statului Israel. Apropo, toate profețiile cu privire la revenirea lui Iisus Hristos își au startul și împlinirea în reformarea statului Israel. Imaginați-vă un stat care a fost distrus, împrăștiat pe toată fața pământului. Nu era prima dată că se întâmplă acest lucru. Și dintr-o dată, pe 14 mai 1948, se reformează ca stat. Lucru în sine, o minune. Așa ceva nu există pe fața pământului și nu cred că va exista în modul acesta extraordinar. Pentru că nimic din planul lui Dumnezeu nu se poate întâmpla fără Israel. Și Israelul, în ciuda tuturor, în ciuda milioanelor și milioanelor și milioanelor de împotrivitori, ca să nu-i spun altcumva, s-a format castat și este încastat în picioare și și-a recucerit într-un mod miraculos. Și unul din lucrurile cel mai, probabil cel mai interesant de citit, apropo, dacă vreți să știți ceva interesant, este să citiți despre declarațiile și mărturiile soldaților sau oamenilor care au luptat în războiul acesta în Israel. Pentru că sunt oamenii care au văzut minuni în fiecare zi cu ochii lor. Unul din cele mai extraordinare lucruri care nu prea e vehiculat în presă este că în războiul acesta nu mor evrei. Pur și simplu nu mor. În cele mai mare, în cele mai multe cazuri. Și este, spunea cineva, citeam despre cineva, un tânăr în care în mărturie spunea: nu m-a interesat Dumnezeu, nu m-a interesat că este vreo, dar într-o zi Dumnezeu m-a trezit și mi-am dat seama că trebuie să mă duc în Israel. Și spune: câte minune am văzut, pur și simplu m-am găsit în mod automat să-i dă în picioare și spun: trăiască Dumnezeu. Știți, este o expresie ebraică: trăiască Domnul. Dumnezeu există, că așa înseamnă să spui: trăiască Domnul. Nu că l-ai face tu să trăiască, dar recunoști cu toată ființa ta când vezi minuni cu ochii tăi. Cum este ca într-o zi când te duci la bătălie, o mână de oameni împotriva unui inamic mult prea numeros, să nu sufere absolut nimeni, nici măcar o zgârietură de glonte. Să vezi și spui: a, s-a întâmplat. Dar cum este să trăiești lucrul ăsta multe zile și să experimentezi lucrul ăsta? Sunt multe experiențe de genul acesta. Reformarea statului Israel este ceea ce Iisus spune în Matei 24: când veți vedea smochinul că înfrunzește, să știți că primăvara este aproape. Păi și-a înfrunzit. Primăvara este, problema e ce vine după primăvara. Bine, vara, fraților, și pentru mine sună foarte bine, apropo, că mi-e place vara. Deși m-am săturat de vară. Apropo, a fost destul de cald vara asta. Un al doilea semn despre care Biblia vorbește despre reconstruirea templului. Profețiile arată despre reconstruirea templului. Știți că la ora actuală există pe net chiar un loc unde puteți să vedeți tot planul templului. Absolut tot planul templului, noului templu care se va reconstrui în Israel. Și au găsit și loc să-l facă. Că până acum s-au cetat și a zis: așa ceva nu a existat. Bă, există. Bă, să vezi cum se pun lucrurile de nu-ți vine să crezi. Totul este pregătit. Dacă vrei, te duci pe internet acolo și poți să vezi cred că zice The Temple Project, băgați acolo pe Google și vedeți. Vezi, poți face și o călătorie virtuală să vezi noul templu. El este esențial în împlinirea lucrurilor sfârșitului. Ce mai vrem? Păi să mai spun un alt lucru. O coaliție armată despre care Ezechiel vorbea cu mulți ani în urmă, Ezechiel 38 și 39, sunt menționate acolo 7 state și îți dau doar un exemplu. Între cele 7 respective state, mă rog, zone pe vremea respectivă, Rusia și Iranul n-au fost niciodată într-o alianță. Dar nu de mult, Rusia și Iranul au semnat o alianță. Așa ceva e prima dată în istoria omenirii. Ca să vă un exemplu că lucrurile se strâng. Cum spunea cineva, se strânge funia la pat. Lucrurile se întâmplă. Aceste state vor ataca Israelul. Interesant este că atacul lor, dacă vă uitați, vedeți acolo în Ezechiel 38 și 39, este un atac iminent în care spune că Israelul nu are nicio șansă, practic nicio șansă. De ce? Pentru că iată ce se întâmplă în lumea noastră. Se distruge orice superputere. Nu mai e nimeni care să ține lucrurile în frâu. Asta este noua ordine mondială. Și imaginea de acolo, cum observau oamenii lui Dumnezeu cu multă vreme în urmă, este: nu există nimeni care să ajute pe Israel. Este absolut singur. Și mă uit în lumea noastră ce s-a întâmplat. Chiar și aceia care mai stăteau alături de Israel nu mai sunt. Se întâmplă lucrurile. Apropo de lipsa unei superputeri, lipsa unui lider mondial, se pare că nimeni nu mai poate face lumea să funcționeze. Totul lucrurile se pregătesc. E nevoie de cineva care să realizeze această mare pace și mult dorita pace pe pământ. Pacea mondială. Și asta, știți foarte bine că Biblia spune că este Anticristul care va face acest lucru. Și nu în ultimul, al șaptelea semn despre care Biblia vorbește, mă refer la ceea ce vorbește Biblia clar și luat în considerare de studioșii, de cercetătorii Bibliei, și anume creșterea supertehnologiei. Deci noi trăim într-o lume în care pur și simplu sub ochii noștri se dezvoltă o tehnologie nemai întâlnită. Și știți ce? Ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit de atât de tare încât nu ne mai dăm seama. cu ce avem de-a face. Deși, cum spunea cineva, noi beneficiem doar cât din negru sub unghie, asta mică, de tehnologia care există cu adevărat. Și totuși, Biblia vorbește în Daniel, capitolul 12, despre cunoștința omului, cuvântul original acolo se referă nu doar la o cunoaștere, așa, ci la capacitatea omului, deci privește dezvoltarea cunoașterii, de tehnologie în mod special, cei mai mult, așa înțeleg, că va crește. Toate lucrurile sunt pregătite. Întrebarea însă pentru noi este: ce facem noi? Cum răspundem? Pentru că știți care este răspunsul nostru automat? Ni se tulbură inima. Iisus spune să nu vi se tulbure inima. E la imperativ. Un singur imperativ aici, și anume să nu vi se tulbure inima. Nu lăsați inima să vi se tulbure. Apropo, la auzul acestor cuvinte, ni se tulbure inima. Nu scrie cineva, nu de mult, auzi, știu că ești plecat, dar răspunde și mie la întrebare. Ce părere ai despre lucrurile astea? Lucrurile despre care vorbeam mai înainte, despre ce se întâmplă în lumea noastră. Să observa cum îi tremura mâna pe tastatură. No. Dar preocuparea și grija și tulburarea. Sunt foarte mulți oameni care se tulbură. Dar oare ce facem noi? O să ați, Iisus spune foarte simplu ce să facem. El nu spune să nu vi se tulbure inima. Apropo, descurcați-vă. Vedeți voi cum faceți. Duceți-vă la psiholog. Faceți-vă buncăre. Mulți își fac, apropo. Cum ne asigurăm viața? E foarte trist când ne gândim la ce se întâmplă în lumea noastră, pentru că nu e deloc bine. Știți, voaia verde se sulfine și o să fie și mai rău. Deloc nu o să fie mai bine. Atunci ce facem? Cum faci să nu te tulburi? Uitați-vă la ce spune Iisus. Știu, sunt cuvintele pe care le știm. Dar hai să ne punem întrebarea. Facem așa, trăim în lumina lor. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Primul lucru pe care practic Iisus spune: aveți credință în Dumnezeu, îmi spune în Corinescu. Credeți în Dumnezeu. Cuvântul în original aici, aveți credință în Dumnezeu, este vorba de cuvântul lui. A crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Știți ce fac creștinii în ultimul secol? Cred din ce în ce mai puțin în ce spune Dumnezeu. Dacă ar fi să punem întrebarea: în ce ne încredem noi cel mai mult la ora actuală? Știți care e răspunsul? Păi nu prea ne mai încredem în nimic. Pentru că nimic din lumea asta nu prea e durabil. Nu te poți încrede în nimic, nici măcar în tehnologie, că se strică. Zici că îți achiziționezi cea mai tare bucată de tehnologie și se strică, pur și simplu. Sau nu se ridică la nivelul așteptărilor tale. Că și asta e o chestiune. Sau ne plictisim pur și simplu după două săptămâni. Ce facem? În ce ne încredem noi? În cine ne încredem noi? De fapt, cum spunea Tenei, un om al lui Dumnezeu, spunea, soluția lui Iisus pentru nesiguranță, pentru că cu asta ne luptăm, nesiguranța. Soluția lui Iisus pentru nesiguranță nu este o rețetă, ci este o relație. Pentru că cuvintele acestea, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, este exact invitația lui Iisus. Vedeți, Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit El lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Ne-a trimis pe singurul lui Fiu să avem o relație cu El de tipul: cred în Tine, Doamne, umblu cu Tine, Doamne, Tu ești Domnul meu. În fiecare zi, prin orice lucru. Credința este așa de importantă pentru noi. Dar este credința noastră, să ne punem întrebarea, este credința noastră de tipul relației? Adică de luni până sâmbătă? Sau mă rog, până duminică dimineața când ajung la biserică, dacă ajung la biserică. Că se pare că am ajuns selectiv și la capitolul ăsta. Că de. E grele. Este credința noastră o credință de tipul relației? Observați, deschideți cu mine la Evrei, capitolul 6, un alt verset care știm, capitolul 11, versetul 6, ca să citim din nou ceea ce Dumnezeu ne spune foarte clar, că fără credință, să zicem tare, fără credință este imposibil sau este cu neputință să fim plăcuți de Dumnezeu. Știți, trebuie să înțelegem versetul ăsta. Fără credință de luni până sâmbătă este cu neputință să fim plăcuți de Dumnezeu. Pentru că nu putem să pretindem că duminică, dacă venim la biserică și facem, mă rog, băgăm mâna în buzunar, ridicăm mâinile sau mă știu ce facem, într-o formă sau altă de slujire înaintea lui Dumnezeu, gata, am rezolvat problema. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, pentru că spune mai departe aici, oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că răsplătește pe cel ce caută. Și apoi vine un capitol întreg despre oameni care au avut o credință de tipul relație. De la Noe. Sau mă rog, primul care a fost înainte de el, Adam, Abel. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut o relație, au o credință de tipul relație. În fiecare zi, în orice lucru. Cum este credința noastră la ora actuală? Pentru că ea se măsoară în felul lucrurilor, a gândurilor, planurilor și atitudinilor respectiv care se sfârșesc prin decizii în lucrurile zilnice. Cum decid noul job? Spre exemplu, toată lumea vrea un nou job, se pare. E la modă, mai ales în București. Și m-am uitat că sunt unii care au joburi bune, au slujbe destul de bune, dar e prea mult de muncă. Găsiți și mie locul unde nu îți cere toată viața și pe tata și pe mama și să-mi spuneți și mie că poate mă răzgândesc. Cum este credința noastră în felul în care ne decidem viitorul? Cu cine mă căsătoresc? În ce țară să trăiesc? Îngrijorarea e o mare problemă, nu la întâmplare. Îngrijorarea e o mare problemă. Iisus spunea, nu vă îngrijorați de lucrurile trecătoare, lucrurile pe care oamenii le caută în lumea asta. Și referința este cu ce? Cu cine îmbrăcăm, cu cine mâncăm, ce slujbă să ne mai alegem, chestii de genul ăsta. În ce cartier să trăim? Îngrijorarea e o mare problemă. Apropo de îngrijorare, timp de câțiva ani o femeie avea probleme cu somnul. Pentru că se temea. Se temea de hoț. Avea o mare problemă. Se temea de hoț. Într-o noapte soțul ei aude zgomot în casă, așa că s-a dus jos să vadă ce este. Acolo a găsit un hoț. Și a zis, bună seara, în sfârșit îmi pare bine să te văd. Te rog să vii sus ca să o cunoști pe soția mea, care te așteaptă de 10 ani să te cunoască. Da, faza adevărată, dacă vine să credeți. Ce alegem noi să facem, apropo? Că, apropo, alegem fie să ne îngrijorăm, și apropo, îngrijorarea are multe forme, am vorbit despre ea în studiul nostru în Iacov, ne îngrijorăm pentru că îngrijorarea este o formă de necredință, o formă în care alegem să ne credem orice altceva decât în Dumnezeu, alegem să înțelegem că încercările sunt mari dușmani, când el, de fapt, Dumnezeu le folosește în viața noastră, problemele și mai departe. În proverbul suedez spune că îngrijorarea oferă o mare umbră unor lucruri mici. Dar în sensul în care te privești la lucrurile mici. E de mai lucru mic. Te face o de mai umbră. Umbră peste viața mea și viața ta. În sensul ăsta, Swindle spunea, îngrijorarea aduce norii de mâine peste soarele de azi. Frumos spus. Noi de mâine peste soarele de azi. În sensul în care astăzi Dumnezeu spune, umblă cu mine, încrede în mine, ascultă de mine. Și ce să facem? Facem cum spunea cineva, în fiecare seară îmi dau grijile mele lui Dumnezeu. El oricum va sta treaz toată noaptea. Vrei să stai tu treaz noaptea sau vrei să-L lași pe Dumnezeu? Că El oricum stă tot timpul treaz. Să avem credință în Dumnezeu, să ne încredem în cuvintele Lui. Apropo, hai să punem o întrebare simplă. Cum mai citești Biblia în ultima vreme? O mai citesc? Știți, lucrurile nu stau prea bine la capitolul ăsta, sunt creștinii citesc din ce în ce mai puțin Biblia. Și vreau să vă spun, aici o să fiu puțin ca rău, mă refer la Biblia și adevărate, pentru că se pare că efectul Bibliilor digitale nu este același asupra creierului și inimii noastre ca la invenția asta lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus să scrie degetul meu cele 10 porunci. Nu i-a dat o tabletă electronică lui Boise. I-a dat niște pietre pe care a scris însuși degetul lui. E ceva cu scrisul, să știți. Mă bucur, eu personal mă bucur când că avem tehnologia asta care măsoară mie, zice, 31 de minute. Deja am vorbit prea mult. Că avem Biblie și mai departe și putem să folosim. Că e cam greu să pui, uitați-vă, să cari cu chestia asta cu tine în geantră, e grea, e și, știi, uitați-vă, dacă găsiți un om să-i faceți poză care citește Biblia în formatul ăsta în metrou. Ați văzut? Mai sunt nebuni de ăștia. Personal spuneam, mă bucur când oamenii citesc de pe telefon. Am un nepot care pur și simplu spunea, băi, m-am hotărât și citesc în drum spre muncă foarte mult. Și văd că avem aceeași aplicație. Și văd că citește, ce subliniază chestii. Foarte, foarte tare. Dar, știți, aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu, e la modul personal. În sensul în care iau Biblia, cum învățam în Iacov, și o folosesc ca o oglindă personală și spun, Doamne, ce mi-arăți în viața mea? Cum sunt? Cum arăt? Ce fac? Cum decid? Ce simt? Aveți credință în mine, spune Iisus aici. Un al doilea lucru, spune aici în versetul 2, este, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe sau lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-ar fi spus, eu mă duc să pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă duc să vă pregătesc un loc. Știți care este lucru care ne va liniști inimile? Nu suntem pentru lumea asta. Nu simțiți așa câteodată că nu suntem din lumea asta? Nu suntem de aici. Îmi place ce spunea C.S. Lewis. Dacă descoper în mine o dorință pe care nicio experiență din lumea aceasta nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcut pentru o altă lume. Mă, da, bine a zis-o. Și sunt dorințe în noi care nu pot fi satisfăcute de nimic și de nimeni în lumea asta. Vă dau un exemplu. Să nu credeți că partenerul de viață, dacă te măriți, dacă te însori, gata, rezolvi problema. Nu există partener atât de perfect care să te împlinească. Am fost creați de Dumnezeu, care doar El, doar Duhul Lui ne poate împlini. Poate împlini ființa asta complexă, care e așa de puțin înțeleasă, apropo. Dacă știința știe atât de puțin despre partea fiziologică a omului, știți că se știe foarte puțin, ca să nu mai vorbesc de bucățica asta de corp de aici în sus, de la cap în sus. Știți vorba aia, am văzut o vorbă, mi-a plăcut foarte tare, ci că haina face pe om, dar până la gât. Până la gât. Dar bucățica asta de, care se numește cap și creier, se cunoaște așa de puțin, așa de puțin. Și știți ce? Dumnezeu spune, El ne-a creat, ai Lui suntem, în El ne găsim împlinirea. Bine spus, suntem creați pentru o altă lume. Iisus a spus, mă duc să o pregătesc un loc. Ce frumos spune Pavel în 2 Corinteni capitolul 5. Hai să deschidem să citim. 2 Corinteni capitolul 5. Și să ne punem o întrebare. Bă, dar noi cum ne gândim la cer? Apropo de lăcaș, pentru că cuvântul lăcaș de aici sau locuință folosit de Iisus este același care spune Pavel aici. 2 Corinteni capitolul 5 spune, noi știm în adevăr că dacă casa cortului nostru pământesc e distrusă, cuvântul casa aici, e vorba despre lăcașul ăsta pe care Iisus spune s-a pregătit să ducă să pregătească pentru noi, pentru unii cam trist, că și imaginează cine știe ce vilă ne face Domnul. Așa. Mi-a plăcut totuși ce spunea cineva, dacă de vreo 2000 de ani tot face la casa asta, vă dați seama ce tare va fi, ce proiect. Dar spune, avem o locuință, aici să vedeți mai clar, de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini, căci gemem în cortul acesta. Apropo, cum este trupul nostru? E un cort, spune. E permanent. Dorim să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul, iată, o altă formă în limba română, exact aceeași, lăcașul nostru ceresc. Negreșit, dacă după ce vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți goi sau dezbrăcați cu alte cuvinte, adică nu vom muri mai înainte. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați. Nimeni nu vrea să moară, cu alte cuvinte, ci pentru că noi dorim să fim îmbrăcați pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca pe o garanție, ca pe o arvună. De aceea întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă știm că atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul, căci noi nu umblăm prin credință, ci prin vedere, avem încredere și ne place mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Frumos spus, departe de trup sau cum spune întotdeauna ce, absent din trup și prezent cu Domnul. Iată definiția, ce se întâmplă cu omul credincios care moare? Departe de trup prezent cu Domnul. Acum eu vă întreb, hai să ne uităm în cuvintele acestea și spune tânjesc, gemem în cortul acesta. Apropo, gemem, observăm că nu suntem confortabili. Orice am face, orice am realizat pe momentul ăsta, nu de aici suntem, nu suntem rupți de aici. Un teolog spunea că cerul este un loc necunoscut al cărui proprietar este foarte cunoscut. Nu știm foarte multe despre cer, dar știm pe acela care l-a creat. Pentru noi, dorința. Găsesc în mine dorința aceasta. Dorind, spune versetul 2, să ne dezbrăcăm de acest corp. Așa să nu obișnuim cu alte cuvinte, să nu ne gândim la case, vile, piscine și alte chestii. Ce ne-a pregătit Dumnezeu este mult, mult, mult mai tare decât acest lucru. Noi mergem în cer, asta e vestea bună. Asta ne liniștește inimile. Mi-a adus aminte de cuvintele lui John Lennon. Are el un cântec, Imagine. Imaginează, spunea el, că nu există cer. E ușor dacă încerci. Nici iad mai jos de noi, deasupra de noi, doar cer. Păi răspunsul meu este că nu vreau. Nu vreau să-mi imaginez o lume fără cer. Pentru că dacă există iad, el începe de aici. La fel ca și cerul. La fel ca și cerul. Aici începem și cerul și iadul. Alegem fiecare dintre noi. În cine ne încredem? Aveți credință în mine, spune Iisus. Aveți credință în Dumnezeu care m-a trimis. Și în al treilea lucru, de fapt, hai să ne punem întrebarea. Cu privire la cer, ne dorim? Apropo de cer, deschideți la Filipeni capitolul, mai un verset aici, 3:21. Câteva pagini mai târziu, uitați-vă tot Apostolul Pavel cum vorbește despre cer. Versetul 20, mai exact. Filipeni capitolul 3, versetul 20 spune: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde l-așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Și fii atent ce spune aici. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. El va transforma trupul nostru într-un trup glorios. Asta da casă, dacă este să gândim așa. Cetățenia noastră este în ceruri. Întrebarea pentru noi, tânjim noi după cetățenia asta? M-am uitat ce dorită era, că nu știu dacă mai trebuie să spun, este. Parcă este cetățenia americană. Și vă spun eu, ca unul care am fost acolo, sunt lucruri de dorit, ci drept este o țară extraordinară. Dar mă întreb, oare ce vrea să spună tot Apostolul Pavel, spune, când lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu nu s-au suit la mintea omului. Omul nu-și poate imagina, nu poate rosti lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Ha? Și totuși Iisus spune, ne invită din nou, aveți credință în mine. Aveți credință în Dumnezeu. Și nu în ultimul rând spune, mă voi întoarce și voi lua cu mine. Ce este interesant este că Iisus nu spune doar, mă duc să vă pregătesc un loc. Mulți promit treburi de genul ăsta. Sunt o grămadă de părinți care spun, mă duc în Spania ca să vin să-ți ofer nu știu ce. Nu se mai întorc. Nu s-a mai întors. Din păcate, sunt prea mulți. E fenomenul ăsta, ciudat. Mulți soți au promis și promit și soți și soții la început. Dar ideea este dacă își pot păstra, ține promisiunea. Iisus spune, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. E bine, lucrul ăsta este foarte aproape să se împlinească. Iisus este aproape. Cea mai mare promisiune pe care Iisus a făcut-o ucenicilor, mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Spune aici, mă voi lua cu mine. Cuvântul în original înseamnă a lua la piept. A duce la piept. Nu va fi o revedere așa. Bă, sunteți ca mulți, nu știu, nu vă cunosc pe toți, dar hai, veniți și voi. A fost vreodată într-o vizită la cineva și am spus, hai, intră, te rog. Găsești tu ceva de mâncare, ceva de... Adică vino, dar nu prea vino. Iisus nu spune așa. Vă voi lua cu mine. Voi lua la pieptul meu. Vă aduceți aminte de de exemplu, că era să spun pildă, nu este totuși o pildă, este un exemplu real pe care Iisus spune despre săracul, despre Lazar și bogatul. Spune că cu Lazar a mers în sânul lui Avram. O expresie care se referă la rai, locul în care există Dumnezeu cu oamenii săi. E vorba de o relație intimă și gândiți-vă, veșnică. Pavel spune și gem în cortul acesta. Gemem în cortul acesta pentru casa pe care Dumnezeu, locația pe care și trupul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Gemem. Păi dacă gemem este foarte bine, să știți, pentru că suntem creați pentru altă lume. Dacă nu gemem, nu e bine. Suntem prea confortabili. Să vă pregătiți ca să vă luați pe coajă, cum spune românul. Că Dumnezeu va scutura lumea și viața noastră ca să ne acordăm la cer. Să gemem pentru venirea sa. Apropo, e mai bine să gemem aici decât să gemem în iad. Cum spunea cineva, pentru credincioși, pentru cei mântuiți, pământul ăsta este singurul iad pe care îl vom experimenta vreodată. Ce e mai greu aici este. Și dacă nu mă credeți pe mine, hai să știm în încheiere 2 Petru. 2 Petru, capitolul 3. Pentru că aș vrea să încheiem în mod practic. Ce facem cu aceste lucruri? Ce spune Iisus? Mă duc să vă pregătesc un loc și să mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ce semnificație, ce valoare practică are pentru mine lucrul ăsta? În ce constă? Hai să vedem ce spune Petru. Și o să știm tot capitolul. Și că dacă terminăm așa de repede. 2 Petru, capitolul 3. Ca să vedem, să ne acordăm la lumea noastră. Iată ce spune Dumnezeu cu vreo 2000 de ani înainte despre lumea în care trăim. Și să-mi spuneți dacă nu e așa. 2 Petru, capitolul 3. Prea iubiților, aceasta este deja a doua scrisoare, cu alte cuvinte pe oltenește, vă scrisei încă una, asta e a doua, pe care vă scriu în amândouă, încerc să vă trezesc mintea sinceră prin a vă atenționa că trebuie să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte de Sfinții Profeți și de porunca Domnului Mântuitorului care v-a fost spusă prin apostoli. Înainte de toate, trebuie să știți ce? Că zilele de pe urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocoră, care vor umbla după poftele lor și vor zice. Iată care este planul bajocoritorilor. Unde este promisiunea venirii lui? Cu alte cuvinte, a plecat, dar nu mai vine. Și sunt mulți, din păcate, care cred lucrul ăsta. Nu mai vine. Versetul 4. Și vor zice, unde este promisiunea venirii lui? Că de când au adormit strămoșii, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației. Ei n-adins, iată realitatea. Ignoră faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu au existat cerul cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos din apă și întreținut prin apă, și că lumea de atunci a fost distrusă tot prin ele, adică prin apă, când a fost inundată de apă, însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor nevlavioși. Prea iubiților, iată avertizarea. Nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Iar 1000 de ani sunt ca o zi. Și explicația cu timpul ăsta care trece și parcă nu se întâmplă nimic. Domnul nu este încet sau nu întârzie în a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește ca să piară vreunul, ci toți să ajungă la pocăință. Spune toți. Nu există nicio excepție. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești vor fi distruse prin ardere și pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite. Având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse, ce facem? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Eu și cu tine. Trăim niște vieți sfinte, adică consacrate lui Dumnezeu, și evlavioase, adică având caracterul lui Dumnezeu, în care să vadă Hristos în ele, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Deci cu alte cuvinte, noi nu mă așteptăm, dar dacă așteptăm așa, după voia lui, spune, o așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Dar noi, după promisiunea lui, spune, așteptăm ce? Cine a promis? Observați cum se leagă versetul ăsta de ce spune Iisus? Mă duc să vă pregătesc un loc. Și uite ce spune aici. Cerul noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, prea iubiților, în caz că nu ne-am prins, ce să facem? În timp ce așteptați aceste lucruri, săduiți-vă să fiți găsiți de el în pace, fără pată și fără vină. expresia fără pată și fără vină este expresia unei vieți care se transformă, se lasă transformată de Dumnezeu. Sfințire se referă. Săduiți-vă să fiți găsiți de El în pace, relații unii cu alții și relații cu Dumnezeu, fără pată și fără bine. Considerați, cu alte cuvinte, considerați ce? Socotiți răbdarea Domnului nostru ca fiind ce? Mântuire, așa cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care a fost dată. Căci așa face în toate scrisurile lui când vorbește despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nesatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte scripturi, spre propria lor distrugere. Și apropo, versetul 2 de sfârșit aici. Să potrivesc de minune cu privire la lucrurile care se tot vehiculează în ultima vreme. Ia uite ce spune aici. Voi deci, prea iubiților, pentru că știți mai dinainte aceste lucruri, cu alte cuvinte, știm ce este cel mai important. Știm că trebuie să fim gata. Spune, păziți-vă ca să nu fiți duși de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. În ce creștem noi? Cu cine ocupăm cel mai mult? Aici îndemnul este să creștem în cunoașterea Lui Iisus Hristos. Iisus spune, aveți credință în mine. Luați-mă pe mine pe cuvânt, cu alte cuvinte. Cum spunea cineva, să trăim azi ca și cum Iisus a murit ieri, a înviat azi și se întoarce mâine. Pentru că lucrurile astea prea le separăm așa. A murit de mult. Și parcă nu mai vine. Îmi face o poezie bună din asta. Dar să trăim ca și cum a murit ieri, proaspăt. Proaspăt pentru fie între noi, adevărul acesta. A înviat azi, El este viu, ce-i drept, în vecii vecilor, și se întoarce mâine. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele Tale care mereu ne pun în față cu realitatea Ta. Te rugăm să ne ajuți să deschizi ochii și să acceptăm realitatea pe care Tu ne-o spui. Tu spui că cel mai important ești Tu. Cel mai important este cuvântul Tău. Pentru noi, în mod practic, cel mai important lucru este să Te cunoaștem pe Tine. Tu spuneai că viața veșnică este să Te cunoască pe Tine, singurul Mântuitor și Domn. Doamne, ajută-ne să ne asigurăm că asta este preocuparea noastră. Să Te cunoaștem pe Tine, voia Ta, cuvintele Tale, să ne încredem în ceea ce spui Tu și așa să trăim în fiecare zi. Tu spuneai, va găsi Fiul omului la întoarcere credință pe pământ. Te rugăm să ne ajut să fim oameni care să fim credincioși, să nu lăsăm prădați de îngrijorare, de minciunile oamenilor, ci să ne încredem pur și simplu în promisiunile Tale. Să-ți dăm Ție îngrijorările noastre. Doamne, ajută-ne ca în felul în care trăim să putem spune și noi în fiecare zi, vino Doamne Iisuse. Și îți mulțumim că lucrul ăsta este posibil prin harul Tău, Doamne. Pentru că Tu ne-ai promis că ești cu noi până la sfârșitul veacului, Doamne. Să vii să fii Tu. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin? Amin.